insan, hatta deniyor defalarca, daha da boğuluyor. Sanki aşkın sonsuzluğunda beceremiyor insan terk edip gitmeyi, kalbinden söküp atmayınca. Zillerime basıp kaçıyor o çocuksu hallerin, hatta hala doluyor o gün baktığın gözlerim. Zillerime basıp kaçıyor o çocuksu düşlerin, hatta hala tir tir titriyor o gün tuttuğun ellerim. Kalbim artık atsa atsa sana çarpar bundan sonra, ben vazgeçmem ölüm olsa. Aklım artık yatsa yatsa, senin fikrin varsa yoksa, bırakmam ki dünya dursa. Kaçıyor o çocuksu hallerin, hatta hala doluyor o gün baktığın gözlerim. Zillerime basıp kaçıyor o çocuksu düşlerin, hatta hala tir tir titriyor o gün tuttuğun ellerim. Kalbim artık ağrıyor.